nørder du, hvis den værre en, hva? En, hva? En, hva? En, hva? En, hva? En, hva? En, hva? Yeah.